odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest 15 listopada, godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Mija rok od tragedii w Przewodowie, w której zginęły dwie osoby. Polska wciąż czeka na odpowiedź Ukrainy w sprawie wybuchu rakiety. Nożownik z Rzeszowa, który zaatakował wczoraj 12-latkę, to 16-letni chłopak. Stan dziewczynki poprawia się. Szykuje się chaos na kolei w Niemczech. Późnym wieczorem rozpocznie się 20-godzinny strajk maszynistów. Rok po tragedii w Przewodowie prokuratura krajowa wciąż czeka na odpowiedź Ukrainy w sprawie wybuchu rakiety w suszarni zbóż i śmierci dwóch mężczyzn. Skierowaliśmy wniosek o pomoc prawną do Ukrainy, ponieważ czynności dowodowe w kraju zostały już wyczerpane, mówi Łukasz Łapczyński z prokuratury krajowej. Nie możemy przekazać informacji na temat skierowanego wniosku do Ukrainy. Jakich informacji i danych żąda polska prokuratura? Możemy tylko powiedzieć, że taki wniosek został skierowany i czekamy na jego rozpoznanie. Jest to świeża sprawa, tak więc jeszcze z pewnością trochę trzeba będzie na realizację tego wniosku poczekać. Czekamy na koniec śledztwa, bo wiemy, co się wydarzyło, ale nie do końca wiemy, dlaczego, mówi wójt gminy Dołchobyczów, w której leży Przewodów, Grzegorz Drewnik. Ciągle nic nie wiemy, a czujemy się naprawdę zaangażowani w to śledztwo z tego powodu, że w pierwsze dni, gdy nastąpił ten nieszczęsny wybuch, bardzo się zaangażowaliśmy jako samorząd i bardzo dużo pracy, nakładów finansowych włożyliśmy w to, żeby to śledztwo się posuwało jak najbardziej do przodu i jak najszybciej się zakończyło. We wrześniu minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził, że rakieta, która spadła w Przewodowie, pochodziła z Ukrainy, a nie z Rosji. Polska gospodarka w tym roku będzie się rozwijała w tempie 0,4%, tak wynika z wiosennych prognoz Komisji Europejskiej. To 0,3 punktu procentowego mniej niż Bruksela przewidywała w maju. W przyszłym roku szacunki komisji pozostają bez zmian. PKB Polski wzrośnie o 2,7%, a za dwa lata wzrost PKB będzie na poziomie 3,2%. Nagrody dla dobra wspólnego rozdane. W Pałacu Prezydenckim po raz ósmy wyróżniono osoby i instytucje pozarządowe, które działają na rzecz rozwoju lokalnych społeczności czy osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Wasza działalność to gotowe wzory do naśladowania, powiedział prezydent Andrzej Duda do nagrodzonych. Przenosimy się przed Pałac Prezydencki, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, wysłuchałaś całego przemówienia prezydenta. Powiedz, co o wyróżnionych mówił Andrzej Duda. A prezydent podkreślał, że działalność wszystkich osób i instytucji, które zostały zgłoszone do tegorocznej edycji Nagrody dla Dobra Wspólnego, to niezwykłe kandydatury, a obowiązkiem pary prezydenckiej, jak dodał Andrzej Duda, jest to, aby takie postawy i działania nagłaśniać. Z jednej strony starać się o to, by tego typu postawy w naszym społeczeństwie były pokazywane, nie tyle nagradzane, co właśnie jakby wyświetlane jako wzorce działań i wzorce zachowań. W tym roku nagrodę główną w kategorii Człowiek Lider otrzymał Iwo Łaborewicz, historyk z wrocławskiego oddziału Archiwum Państwowego. Konkurował z ponad 30 innymi kandydatami. Co ja mogę powiedzieć? Chciałem podziękować. To nie są już wielkie rzeczy, to są rzeczy normalne i wszystko jest z umiłowania ojczyzny, tej małej i tej wielkiej. W sumie do tegorocznego konkursu zgłoszono 95 kandydatur. W każdej z czterech kategorii wyróżniono po 3 osoby i instytucje. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Poprawia się stan 12-letniej dziewczynki, która w poniedziałek została zaatakowana w Rzeszowie ostrym narzędziem. Dziecko przewieziono do szpitala z obrażeniami szyi i głowy. 12-latka przeszła operację w zakresie chirurgii twarzowo-szczękowej i była utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej. Rzecznik klinicznego szpitala wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, Tomasz Warchoł, powiedział Polskiemu Radiu, że jej stan jest dobry. Dziewczynka w dniu wczorajszym, w godzinach popołudniowych, została wybudzona ze szczepionki farmakologicznej. Samodzielnie oddycha, podjęła kontakt werbalny, jest w stanie dobrym. Dziewczynka zostanie przeniesiona do kliniki chirurgii dziecięcej celem dalszego leczenia. Nie przewidujemy już operacji ratujących życie, będą to bardziej zachowawcze leczenia związane z odniesionymi ranami. W tej sprawie zatrzymano 16-latka. Podczas przesłuchania odmówił odpowiedzi na pytanie, czy przyznaje się do winy. Odmówił także składania wyjaśnień. Prokuratura skieruje wniosek do sądu rodzinnego, m.in. o wszczęcie postępowania przeciwko niemu i o umieszczenie go w schronisku dla nieletnich. Późnym wieczorem o 22:00 w Niemczech rozpocznie się 20-godzinny strajk Związku Maszynistów. Powodem jest brak porozumienia między związkowcami a władzami kolei niemieckich. Maszyniści domagają się podwyżki płac w wysokości 555 euro, a także dodatku inflacyjnego w wysokości 3000 euro. Żądają też skrócenia czasu pracy z 38 do 35 godzin tygodniowo. Nasi pracodawcy odsłonili karty i przedstawili propozycję, która jest nie do zaakceptowania. Krótko mówiąc, za mało, za długo i wobec tego niewystarczająco. Ocenił szef Związku GDL Klaus Wezelski. Strajk obejmie zarówno pociągi dalekobieżne, jak i regionalne. Uderzy więc w miliony podróżnych korzystających z biletu miesięcznego za 49 euro, który okazał się wielkim sukcesem. Doprowadził do 25% wzrostu pasażerów Deutsche Bahn. Jednocześnie spółka przechodzi kryzys. Niemal codziennie dochodzi do opóźnień lub odwołań przejazdów, często w ostatniej chwili. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna przeważnie od 8 do 10 stopni. Chłodniej jedynie na Kaszubach, północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, tam od 4 do 6 stopni. Trójka do trzeciej. Dzień dobry ponownie. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Katarzyna First-Wojtkowska. Bardzo filmowo w tej godzinie, poniekąd jak zwykle. Filmy dokumentalne, m.in. Antonio Banderas i Pedro Almodóvar w duecie. Michael Douglas, Narodziny Gwiazdy. O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem. I oczywiście fajny film, a tam Ryszard Jaśmiński na żywo z festiwalu Camera Image. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pretend you're bored. Trzeci Polskiego Radia. Początki bardzo znanych postaci w świecie artystycznym. Jak wygląda współpraca między nimi? Może warto poznać. Antonio Banderas i Pedro Almodóvar w duecie. To jest film, który już istnieje w rzeczywistości od ponad roku. Można zobaczyć ten film na bezpłatnej platformie streamingowej, a naszym gościem jest pani Berenika Wyrzykowska-Nowi. Dzień dobry. Dzień dobry. Antonio Banderas, ale nie tylko, bo również Michael Douglas, Narodziny Gwiazdy. Te dwa filmy między innymi prezentujecie Państwo na swojej platformie. To kilka słów o Pani wrażeniach tak naprawdę, kiedy obejrzała Pani ten film. A już przecież no, nie da się ukryć, że Antonio Banderas, Pedro Almodóvar, każdy musiał słyszeć. Każdy na pewno oglądał, przeżywał swoje fascynacje mniejsze lub większe, a potem dowiaduje się różnych rzeczy. Jak to było w Pani wypadku? Rzeczywiście ten film jest bardzo interesujący i dla fanów Almodóvara, i dla fanów Banderasa, i dla fanów, wydaje mi się, kina w ogóle, bo jest to historia oczywiście zarówno dojścia do sławy tych dwóch hiszpańskich artystów, ale przede wszystkim też historia ich przyjaźni, ich wzajemnej inspiracji, ich wspólnej współpracy, bo tak naprawdę można by powiedzieć, że nie byłoby Banderasa bez Almodóvara, nie byłoby Almodóvara bez Banderasa. I nawet Almodóvar w pewnym momencie powiedział w jednym z wywiadów, że jestem dla Banderasa czymś więcej niż matka, bo ona wydała go na świat, ale to ja zrobiłem z niego gwiazdę. Więc jest to bardzo interesujący rzeczywiście film przedstawiający w ogóle historię kina, szczególnie historię kina hiszpańskiego i opowiadająca o tym, w jaki sposób losy tych dwóch hiszpańskich artystów się skrzyżowały i jak przez 40 już lat znajomości i przyjaźni tych dwóch artystów ich losy się przenikały. Banderas zagrał w, jeśli dobrze liczę, 8 filmach Almodóvara. Jest wiele ról, które były pisane bezpośrednio dla niego przez Almodóvara. Jest też ostatni chyba film Almodóvara, który się nazywa Ból i Blask, w którym można powiedzieć, że Banderas wcielił się trochę w rolę nawet reżysera i przedstawia trochę jego życie, więc jest to bardzo, bardzo interesujący przegląd relacji tych dwóch artystów. Jest to godzinny dokument dostępny na naszej platformie i do marca, więc jest jeszcze sporo czasu. Z 2022 roku rzeczywiście i myślę, że dla fanów kina i dla osób, które może jeszcze nawet nie znają oczywiście Banderasa i Almodóvara, ale nie znają w pełni całej ich filmografii, będzie to dobry moment, żeby się z nią zapoznać i znaleźć kilka perełek, których jeszcze może nie widzieli. Czy Pani zdaniem to też jest przykład filmu, który może być inspiracją, wskazówką, jak robić dokument o wielkich artystach? Na pewno, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa retrospekcja całej ich twórczości i no jest to dodatkowo skomplikowane, no bo mówimy o dwóch postaciach, które są bardzo, bardzo różne i które miały różną historię, które też wychodzą z bardzo różnych środowisk. Więc na pewno była to ciężka praca dla twórcy tego dokumentu, żeby przedstawić te dwie postaci osobno i wspólnie, ale wydaje mi się, że się to udało. Drodzy Państwo, pewnie warto się przekonać samodzielnie. Antonio Banderas i Pedro Almodóvar w duecie. Jeszcze jest jeden frapujący tytuł na Państwa platformie. Michael Douglas, Narodziny Gwiazdy. A z Michaelem Douglasem to tyle można przypomnieć sobie różnych frapujących pozafilmowych historii, że ho, ho. Dokładnie. I to jest również bardzo ciekawy dokument przedstawiający historię Michaela Douglasa. Oczywiście jest to retrospekcja jego pracy jako aktora i różnego rodzaju problemów życiowych poza planem, dokładnie. Ale bardzo duży tutaj jest tak naprawdę największą osią tego dokumentu jest walka Michaela z wyjściem z cienia Kirka, czyli swojego ojca Kirka Douglasa, który był absolutną gwiazdą Hollywood przez wiele, wiele lat. I jest to bardzo taki intymny dokument, w którym sam Michael Douglas bardzo dużo opowiada na temat swojej relacji z ojcem, na temat tego, w jaki sposób to wpłynęło na jego życie jako młodego człowieka i przede wszystkim jako aktora, którym w pewnym momencie zdecydował się być i to w jaki sposób, jak ciężko było mu wyjść z cienia tego ojca i w jaki sposób ciężko... A gwiazdy nie lubią być w cieniu, bo też przecież nie mogą... swoim blaskiem nam uprzyjemniać rzeczywistość. Drodzy Państwo, te dwa filmy są dostępne na bezpłatnej platformie streamingowej, a naszym gościem była pani Berenika Wyrzekowska-Nowi. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Bardzo dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marian, powiedz coś po Black Weeksowemu. No dobra. Niskie ceny w Media Expert. Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1300 zł. Black Weeks w Media Expert. Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto. Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Rutozyt ze składnikami wspierającymi odporność to moja tarcza ochronna jesienią i zimą. Nie zrezygnuję z niej, ale mogę ją wzmocnić, biorąc Rutina CE Max C1000, bo ma mega dawkę witaminy C. Suplementy diety Rutina CE Max C1000 w jednej tabletce zawiera rutozyt i sprawdzone substancje wspierające odporność, cynk, selen i witaminę D3, a do tego aż 1000 mg witaminy C. Rutina CE Max C1000 to połączenie dwóch świetnych sposobów na odporność. Rutina CE Max C1000. Odporność na potęgę. Aflofarm. O czym mówią wszyscy? Promocja z sumą korzyści aż do 21 tysięcy złotych? Jeszcze nie wiesz? Chodzi o wyprzedaż modeli Hyundai. Nowoczesne SUVy Hyundai, stylowy Tucson, hybrydowa lub elektryczna Kona oraz miejski crossover Bayon w wyjątkowej ofercie. Skorzystaj z upustów oraz rabatów na pakiet serwisowy dla wybranych modeli, dających sumę korzyści aż do 21 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły wyprzedaży w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. I tak za nami 13:30, a przed nami... Kalendarium muzyczne, które przygotowała Justyna Grabasz. Zaczynamy dziś od roku 1945 i od urodzin Fridy, choć nie mam na myśli meksykańskiej malarki, a szwedzką piosenkarkę Annie Frid Lingstad Fredriksson, znaną przede wszystkim z zespołu ABBA. Zainteresowanie muzyką wykazywała już jako dziecko, śpiewając ludowe piosenki i ucząc się gry na gitarze. Swój pierwszy solowy album wydała w roku 1971, a już rok później dołączyła do grupy ABBA, z którą wydała 8 albumów studyjnych i nagrała takie przeboje jak Dancing Queen czy Mamma Mia. Po rozwiązaniu zespołu kontynuowała karierę solową, a w roku 1982 wydała swój pierwszy anglojęzyczny album solowy zatytułowany Something's Going On, którego producentem został Phil Collins. Płyta osiągnęła duży komercyjny sukces, rozchodząc się w ponad 2 milionach egzemplarzy. Piętnastego listopada na świat przyszedł także Chad Kroeger, wokalista i gitarzysta zespołu Nickelback, a w roku 1968 urodził się raper i członek grupy Wu-Tang Clan Russell Tyrone Jones, bardziej znany jako All Dirty Bastard. Rok 1986 to także premiera pewnej bardzo ważnej płyty dla świata rapu i muzyki punk. 15 listopada ukazał się debiutancki album grupy Beastie Boys zatytułowany Licensed to Ill. Album stał się pierwszym albumem rapowym, który znalazł się na szczycie listy albumów Billboardu i drugim albumem rapowym, który uzyskał status platyny. Trafiły na niego takie utwory jak No Sleep Till Brooklyn czy Fight for Your Right. You gotta fight! Na koniec jeszcze płytowy rekord grupy Dire Straits. 15 listopada 1987 roku zespół stał się pierwszym wykonawcą, któremu udało się sprzedać ponad 3 miliony egzemplarzy jednej płyty w Wielkiej Brytanii. Album Brothers in Arms zawierał 5 utworów, które dotarły do pierwszej 40 brytyjskiej listy przebojów. Były to kompozycje Money for Nothing, So Far Away, Brothers in Arms, Your Latest Trick i Walk of Life.

sobą tyle rund i czułam, że to prawie nokaut już. A teraz mówię serio, nic nie jest jak poprzednio. Do trzeciej przenosimy się do Torunia, bo tam jest Ryszard Jaziński, jest oczywiście na 31. festiwalu Energa Kamerymicz. Fajny film. Międzynarodowy festiwal filmowy Energa Kamerymicz 2023 w Trójce. Dzień dobry, witam z Torunia. No i dzisiaj ze mną gość, z którym bardzo, bardzo chciałem się spotkać. Za chwilę wyjaśnię dlaczego. Nie jest to w tym ferworze festiwalowym takie łatwe, bo omawiamy się od 3 dni, ale jest ze mną Adam Bajerski, oczywiście autor zdjęć filmowych. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Udało nam się, dużo się dzieje rzeczywiście na festiwalu, a powód jest szczególny, bo to jest jednak niezwykła sytuacja. To się czasem zdarza na festiwalach, ale bardzo rzadko. Masz w tym roku aż 2 filmy w konkursie. Tak, tak. Już niektórzy koledzy zadają mi pytanie, o co tutaj właściwie chodzi. Ja też jestem zdziwiony. No to właśnie, masz na to odpowiedź, o co tutaj właściwie chodzi? No chyba przychodzi mi tylko tyle do głowy, że może ktoś nie czytał, kto zrobił zdjęcia i po prostu te filmy są tak różne, że jakby zrobiły je różne osoby. A no właśnie, i zaraz o tym porozmawiamy. Te 2 filmy to Figurant i Jedna dusza. Rzeczywiście 2 różne filmy, oba znalazły się w konkursie filmu polskiego. Wśród tylko 7 tytułów 2 filmy ze zdjęciami Adama Bajerskiego, więc szczególna sytuacja, ale wrócę do historii, bo ty już jesteś przecież 2-krotnym laureatem festiwalu Kamerymicz. Pamiętasz tę sytuację? Tak, albo nawet 3-krotny, bo pierwszy raz dostaliśmy z Pawłem Śmietanką nagrodę za Zmruż oczy w tej sekcji międzynarodowej, a potem, potem Sztuczki, jak najlepszy polski film, i Pantę, najlepszy polski film. 2007 i 2019. Aha, no to coś może przeoczyłem, to nawet jeszcze więcej tych laurów festiwalowych, ale rzeczywiście Sztuczki to był ten film Andrzeja Jakimowskiego, który zwyciężył już kiedyś w konkursie filmów polskich. Teraz trzymamy kciuki za 2 kolejne twoje filmy, ale wróciłeś też, od razu wspomnijmy, bo premiera niedługo, do współpracy z Andrzejem Jakimowskim właśnie. My nigdy nie skończyliśmy tej współpracy, czyli nie wróciłem, tylko zrobiliśmy kolejny film. To nazywa się po polsku Uśmiech losu i od 1 grudnia będzie w kinach. Ale zatrzymajmy się przy twoich konkursowych filmach tu w tym roku na festiwalu. 2 zupełnie różne, jak powiedzieliśmy. Pierwsza była Jedna dusza, to współczesny film i bardzo śląski. Jakie to było wyzwanie dla autora zdjęć? No, wyzwanie polegało na ekstremalnych warunkach realizacyjnych, ponieważ część zdjęć jest w kopalni, w warunkach pracy górników, i nasi aktorzy tam poinstruowani krótko też wcielili się w górników i razem z nimi pracowali. I tutaj miałeś do czynienia, no powiedziałbym, z wytrawnymi, już docenianymi aktorami, bo Dawid... Przepraszam? Dawid Ogrodnik. Dawid Ogrodnik, oczywiście. I Małgorzata Góral, która też, i Małgorzata Gorol, która też prezentowała tutaj film wraz z tobą na festiwalu. Wprawdzie już wyjechała z Torunia. No właśnie, jak się pracuje z Dawidem Ogrodnikiem, tak docenianym aktorem, i z Małgorzatą Gorol? No, nasza praca miała w sobie tyle improwizacji, że wszyscy mieliśmy, jak to powiedzieć, mnóstwo do zrobienia i nie musimy się zastanawiać, bo rzeczy działy się niepowtarzalne, wymyślone lub wymyślone na bieżąco, dodawane dialogi, i wszystko było w takim bardzo intensywnych emocjonalnie sytuacjach. To kameralny film, tak jak mówiłem, współczesny, ale właściwie przede wszystkim ta dwójka aktorów na ekranie. Z kolei Figurant Roberta Glińskiego to powrót do przeszłości. To, no, myślę, że zupełnie inna estetyka. Czarno-biały film i praca z młodszymi aktorami. Mateuszem Więcławkiem czy Marianną Zydek. Ja pamiętam nasz pierwszy dzień zdjęć na hali. Zaczęliśmy od najtrudniejszych scen, tak naprawdę od próby samobójczej, od takich sytuacji trudnych emocjonalnie. I to nam jakoś, ponieważ nam się udało te pierwsze 2-3 dni zrobić, to już nam potem udało się do końca. A jak oceniasz właśnie i porównujesz te dwa filmy? Wiem, że to jest bardzo trudno odpowiedzieć na takie pytanie i pewnie też miałbyś z tym kłopot. No ale właśnie, jak masz dwa filmy konkursowe tu na Kamerimicz, to czy któryś z nich jest ci z jakichś powodów, no powiedzmy, bardziej bliski? Emocjonalnie jest mi bliżej do Jednej duszy, dlatego że po pierwsze robiłem go z moim synem na dwie kamery, tak bardzo w zasadzie nie patrzyłem na monitory, bo cały czas te kamery były, ja operowałem jedną z kamer, mój syn drugą, i to jest taki film, dla mnie jest bliski pod względem typu współpracy i też jakby rodzaju emocji, takiego szaleństwa, w którym się tam znaleźliśmy, i w kopalni, i na ulicy, i w domu. Pod tym względem jest on mi bliski. A przy okazji dowiadujemy się, że tutaj wyrasta kolejny ród operatorów filmowych, taki rodzinny. Troszeczkę ich mamy w polskim kinie, prawda? Tak, tak. Ja się bardzo cieszę. Jeszcze w przeciągu najbliższych lat może dołączy moja najmłodsza córka, która też chce iść w nasze ślady i robić filmy. W takim razie czekamy z emocjami oczywiście na rozstrzygnięcia jurorów. Tutaj przypomnę, że w konkursie filmów polskich te wszystkie tytuły są oceniane wyłącznie przez jurorów zagranicznych. Jak tutaj reagujesz na reakcję publiczności w Toruniu, reakcję publiczności festiwalowej? No to jest bardzo, wszyscy są bardzo tak przyjaźnie nastawieni do każdego filmu. I każdy film jest oklaskiwany. Nie ma tutaj takiego krytycyzmu, że coś jest na dzień dobry, ktoś czegoś nie lubi. Ludzie chcą zaangażować się w każdy film. Za każdym razem jest prawie pełna albo totalnie pełna sala. Więc te emocjonujące jest to oglądanie tutaj filmów. Ja bym wręcz powiedział, że do sali, nawet mając rezerwację, czasami jest naprawdę bardzo trudno się dostać. To świadczy o zainteresowaniu, o tym, jak już tutaj wielu gości. Trzymamy kciuki za wszystkich w takim razie, skoro wszyscy są tutaj tak miło przyjmowani. Rozstrzygnięcia festiwalowe wszystkich gremiów jurorskich poznamy w sobotę wieczorem dopiero. No a my zapraszamy na premierę kinową twojego kolejnego filmu. Przypomnijmy, bo to już 1 grudnia. Tak, Uśmiech losu 1 grudnia, a 29 listopada chyba Jedna dusza też będzie w kinach. Figurant jest w kinach teraz. Figurant miał już swoją kinową premierę. Czekamy w takim razie na Jedną duszę i premierę filmu Andrzeja Jakimowskiego Uśmiech losu, który na razie był tylko pokazywany na warszawskim festiwalu filmowym. Dziękuję bardzo. Moim gościem w Studio Trójki był dzisiaj autor zdjęć Adam Bajerski. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerimicz 2023 w Trójce. Ryszard Jaźwiński cały czas jest na festiwalu w Toruniu i w Trójce do trzeciej jutro znów się z nim spotkamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Się.